بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين والفضاء العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين ولطريقة الفائزين. أما بعد، قال الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزي رحمه الله ورحمة واسعة: فصل حقيقة الشرك موي 73 راه غينا بيغا خامتاني دافا واخ مانام بوكال ني داي ورال اك سانج بروم سبحانه وتعالى اك ميرام بوتار مو واخ تاميت ني مانام am ay xéet bokkaal yo xamanteni indi nako bu pare indi laaj ana lan mo waral ku bokkaal mom suñu borom subhanahu wa ta'ala diko méré nonu. ginnaw fasal bi nga xamanteni mo 72e bi mu def ci ash-shirku fil iradat wa niyyat bokkaal ci nam nam yi ak yi ni wax na yalla dal du nangu wa comme li seyna hajj ma dama rek inna allaha nako la ko waxe la yazal qulubu mashubu yalla duko nangul lol la bugul lol xol bo xamantene dafa ka dafa jaxaso dañ ko ciup ak lenen bo yeenu mom kesse lu bëgg nga djublu ko ci mbir nga defal ko mom kesse wa comme ni ñu wax kéro lol dakunte wul ak ndo wut nga sakku ngeureumal borom subhanahu wa ta'ala donte yaangi wutale lenen ci ginnaw mais lol mu nekk premier plan nga xamantene bu lepp mën na dañ ko rus lool sakku jëm yalla rek manam sakku dal def ko dal ngir yalla wa lepp mën na dañ bam def lool niki nonu wa bu fekkete no bu lepp de ñe loola dañ lool moy mom do ci am pay wa leuy day delo wat innamal a'malu binniyat mune kon 73 fasul legui rek mune kon mune fasulon li day tekantal ay mas'ala haqiqatu shirki deug shirk bokal deug moy lan mune la wa araftu bo xame hadhihi muqaddima bile bam beustal manam introduction bi nga xamantene mom lañ wax sank in fataha dana ubbe ko lak ñalla babul jawab bu ntuk tontani su'ali ci laaj al mazkur bi ñu tuddo fa naqulu dañuy wax ne wa minallahi ci bur yalla donc kasse rek wax dafo mum kasse nastamiddu mom lañuy tebbu mom lañuy sakko ak tebbu ak as-sawab ci yoon lu djublu manam mom lañuy sakko mu tebbu ñu lu djub dumbalañu xettaliñu dañi inspiré wax yu djub yi mune haqiqatu shirki deug bokale huwa moy at-tashabbuh moy nuru lu bil khaliq ci aju bindiji wa tashbihul makhluq wala bo ak tamit nurole minde fi bi ci yalla hada li huwa mom moy at-tashbihu nurole fi haqiqati ci deug la isbata la nekul isbata saxal sifat al-kamal melok mat allati nga xamne wasafa allah yalla melona merena biha ci melo yoy nafsuhu bopum wasafa utum melako biha ci mom rasulullah yenenti yalla bi sallallahu alayhi wasallam voilà wa non nekul saxal ma lay madi voilà nga xam mo ñuru le me nekul voilà wa mune fa akasa mune dana jaawale mu jaawale ko nak man ki nga xamantene nakasa dafa tilimal wala dafa dindi mbax Allah bur yalla qalbo xolam wa ama mudadi silma khal ayna butu basiratuhu gis gisu xolam wa arkasahu mudadi koy solal dal koy fesal bilafsil amri ci jaxasi mbiri ci mom wa jaala mu def nak at tawhid wetal yalla tashbihan muy melal yalla manam muy nek tashbih muy melal yalla ak bidde fami wa tashbih mu jël nak tashbih melal yalla mu def ci tawhid man nek top yalla wa ta'atan ak top fal mushrik motax mune bokkale kat yalla mushabbihun aji nuru lil makhluqin yamin def bil khaliq aji bindiji fi khasa'is ilahiyya ci nga xamantene bur yalla rek ko jago koku mune bokal kat bi lol la wa manam du saxal min manam mom du saxal melaw mat yi rek ci yalla sun borom subhanahu wa ta'ala mel nga xamne yalla moko melale bopum ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa mum day jaawul mbiri wa mum day jaawul mbiri jël wëtal yalla ne manam buñ né yalla wëtal nañ ko mom loolu tashbih la koy jappé tashbih moy melal yalla minde fami wa amma tashbih nak mom moy jël yalla melal ko minde fami mom daf koy jappé comme loolu magal da koy jappé mag ne day magal yalla te day top yalla motax mu ne kon nak ki bokal mom day top ñu day bolé loolu wa day bokal day melal yalla minde fami ci yi nga xamne mom yalla mom rek moko jago wa parce que da am yo xamne yalla rek ko jago yalla mom rek lañu wara sujootal mom rek lañu wara julil ha mom rek lañuy woral mom rek lañuy adjal ak yu mel non ha wa mom rek lañuy ñaan di talal say loxo nan mayma ak yu mel non ah wéru gu mat sekk gi yaakar gu mat sekk et cetera sa ko ndimbal gu mat sekk gi yoyep yalla rek lañ koy defal wa yow la nga jël ko jox ko kenen budul won diiw dal man duma dund ha wa budul won diiw nangam budul won diiw aduna bi du am budul won diiw kon l'islam du taxaw du deug fa inna li wer wor moy min khasa'is al-ulya lahi bok na ci buru yalla yi nga xamne mom rek moko jago moy at-tafarrud dafa weto bi mulki bim milki dur ci mom ak lor won na fi ak njari wala ataay ak joxe wala mané ak xagne wa dhalika li yujibu day waral ta'liqu du'a ajuk ñaan wal khawfi ak ragal war rajay ak yaaka wat tawakkuli ak a wakilu wëru bi ci mom yalla wax dafa mom kenn deug wa comme que yi mom rek ko man moy lor mom mo wëto ci def ko di loré di jariñi di joxé ak di xagné kon nak ce qui veut dire que ni ñaan ak ragal ak yaakar ak di wëru ci yalla ak di wëru yoy ci yalla rek lañ ko wara défé parce que lan parce que mom rek mom mo li wara tax ba yi di am mom rek ko mom fa man kep ko xamna alaqa ajna zalika yi le mbir bi makhluqin ci am minde faqat deug deug shabahu melal nako bil khaliq ci aju bindi wa ja'alata dafna ma la yamliku ko xamne lo xamantene manalul nafsi ñeel bopam nafa njariñ wala daran du caagen lor wala motan du caagen dund wala khayatan du caagen de nu astaghfirullah wala motan du tagen de wala xeyata du tagen dul wala nusulan du tagen deki fadlan rawatina an ghayrihi wulif kenen ko dul mom segam mom bopom rek manal ko yi loy xalat ci kenen mom nak koku la jël def ko shabihan mu nek ko nurole ko liman ñel ka nga xamne loho ñel nako mom dong al amru mbir yek kuluhu lepp wa motax fa azimatul umuri naka gojok mbir yi kulha yeb bi yede ci loxomi la nek mom yalla wa marji'uha del way mbir yeb ilahi ci mom yalla la nek fa ma sha lepp lo xamantene neex nako kana loloy am wa ma lam yasha luko neexul lam yakun du am la mani'a ken du xane lima ken mën ta xane lima ci lepp lo xamne ata joxe nako wala mo tayate ken du joxe lima mana li mu xane bal li fi nek mo idha fataha bu fekente ne ubbina mom yalla li abdihi ñel jaamam ji babu rahmatuhi buntu yeurmandem lam yum se khat du ko tey akhadun ken mun ko tey way nam sakha way bu tey am ko wolif ko godu ko ubil buntu yeurmandem wala buntu xewal wala buntu wursagam lam yursul hal bu ko yonne ilahi jeme ci mun akhadun ken famin bok na ci aq bah tashbih gën ja ñaawi melale borom bi subhanahu wa ta'ala ak bi defi tashbih melale ak hadal ajiz aji neew doole ji aji ñak katan gi ki nga xamne dafa incompétent al faqir ki nga xamantene dafa nek ko xamne dafa ñak zaf ci jëmum bil qadir nga melalako ci ki nga xamne moy aji am katan gi al ghani moy aji note aji am aji womal gi moy ki risque bi zaf ci jëmum munaw min khafa'is al ilahi bok na ci nga xamne bur yalla kesse moko jago subhanahu wa ta'ala al kamal ak matum al mutlaq buñu joyal min jami' al wujuhi ci mbolam walli ko xamne mom côté yep da mat kok yalla rek la alladhi bi nga xamantene la naqsa fihi amul wañe la naqsa amul wañe fihi ci mom bi wajihin ci ben walu min al wujuhi ci walli wa zalika til lolu kat yuju bu day waral an takuna ci mun timu nek al ibadatu jamu gi kulha lepp lo ñeel ko wax dafa mom kenn wa ta'zimu magal gi tamit wal ijlal ak reeyal gi duufal gi yegati gi nga xamantene day upp xel min de fi wal khashati ak ragal tit wadduay ak ñaan war raja ak yaakar wal inabati ak delu gi wat tawakkul ak weer gi wal istaadatu ak saku ndimbal wa ghayatu dhul ak dayok toroxlu ma ghayatu al hubbi andak dayok sofel kullu zalika yep yaji bu day waral ak day war aqlan ci xel rek wa shar'an ak ci sharia itam wa fitratan ak ci fitra nit naturellement an yakuna lahu ci mu nekkal ne li yep yalla rek lañ ko wara defal wax dofo mom dong wa yamtani'atu dana xagnu al aql la aqlan am xet ci xel wa sharan ak ci sharia wa fitratan ak ci fitra aussi ci naturellement nit ñi ni ñuy fonctionner rek an yakuna ci mu nekk li ghayrihi jëm ci keneen yep amul kenn kuñ ko wara defal ku dul borom bi subhanahu wa ta'ala te mom moy magal ko reeyal ko ragal ko tit ci mbirum tit ko han diko ñaan diko yaakar ak di delu ci mom ak di wëru ci mom ak diko jaamu mom kessa subhanahu wa ta'ala ak di sakko ci mom dimbal ak day toroxlu jëm ci mom andak day sop ko lolu suñu borom subhanahu wa ta'ala rek la yelo ndax lan ndax mom rek mom moy nga xamantene dafa am mat bu ñu doyal te bo xamantene amul dara bu du ci am ak wañeeku ci wal yep mom rek la motax mu ne kon fa man jaala kep ko xamne def na shay an dara min zalika ci yi li ghayr ñeel kenen faqat deug shabah nuruna la zalika al ghayr ko zalika al ghayr ko ke kenen ko ke wala lenen lolé biman la ci ki nga xamantene la shab biman ci ki nga xamantene la shab halahu amul dara lu ko nuru lu ko mela wala masila du tiagen ak kemam wala nidda du tiagen ak dend la ho ñeel ko wa zalika te gis nga li aqbahu tashbih moy gën jaña yu melale borom subhanahu wa ta'ala ak ñeneen ak kenen ku du mi def wa abtalhi te moy bi ci gëna yaqku wali shiddati qubhihi te ngir tar mbonam wata damunhi ak lambo gi mu lambo ghayatu zulm day toñ akhbara mom la khabare subhanahu sama borom gatchi nga la ma mom ibadahu jami annahu ne kat mom bi wir bur moy la yaghfiruhu du ko balé ma andahu andak ni kat mom yalla kataba dafa bindu dafa dogal ala nafsihi ci kaw bopum donte dara war ko way ci yermandum ak mbaxam gu reey ga rek la warale ci bopum ar rahmatu yermande comme ni waxe kataba ala nafsihi rahmah wa xam nga yenen façon tashbih moy melale yalla minde fi yoyu mën na am ci bu mbir mi leunte ci yow mais da am yo xamantene mbir mi mënta leunte ci yow yalla rek lañu wara jaamu mom yoyu warta mëna leunte ci yow waaw mom rek lañu wara magal gu mat sekk gi yekiti gi ragal ñaan gi yaakar gi di delu ci mom complètement xamni fi yalla rek ka fi ne kenn han aqlan wa fitratan hubb waaw kay lolu am xel rek da la koy wax wa sharia ñew tek ko fitra deug saxal ko ñu ah way li mom vraiment li rek la ko aussi gay wa nga xam tane bo defé lenen sax da ngay deew du sax xel du dal da ngay jaax la ah munaw min bok na ci khasa'isul ilahiyyati jago bu ñu xamne mom suñu borom subhanahu wa ta'ala rek moko jago moy al-ubudiyyatu yello ñu jaam ko allati bi nga xamantene qamat mom taxawna ala saqayni ci ñaari yel la qawama laha du meuna taxaw biduni hima ludul ñaar yoy ghayatul hubb moy dayok xofel wa ma ghayatul dhul ak dayok toroxlu jaamu yalla deug ñaari ci ñaari tank yoy lay taxawé sino du taxaw wa dayok xofel ak dayok toroxlu hada li tamamul ubudiyyati mom moy dayok moy matub jaamu yalla gi ak wonne suñu borom subhanahu wa ta'ala rek yello ci ñu jaamu ko watafawut te wuti nak manam wutik manazilul khalq waccu wayu minde fi ha ci ñoom bi hasbi tafawutihim mi ngi tolok manam proportionnellement ak seen goute fi hadayn al aslan ci ñaar yi lay ciosan dayok ciofel ak dayok toroxlu bo gisé nit ñi seenu jaamu yalla di wuté seen ñaar mbir yi ñoo wuté ci ñaar yi lañu wuté biñu wuté ci ñaar yi seen jaamu yalla yépp wuté faman kep ko xamantena ata joxna xubbuho ciofela mazulluho ak torox ak torox tangam manam torox lom waxuduhu ak moqulom li ghayrillahi jëm ci kenn ku dul yalla faqad deug deug shabaha ho nurul nako mom yalla bi ci koke fi khalis haqqihi ci li nga xamne mom akam deug akam kesse la manam pure akam la pure droit wala droit absolu wa hadha tali min al muhali mun manam dafa nek li nga xamne meuntene dafa impossible antaji ci mudike bi ci mom shari'atun aw yon aw sharia aw yonal min al shari'a ci yonal ci sharia yi wa qubhuhu ak ngono mom mustaqirron aji saxla fi kulli fitratin ci fitra gune waqlin akum khal walakin way nak ghayrat sopina al shayatin shaytana fitra fitra wala fitaru fitara wu han naturu aksara khalq bi upp ci minde fi wa qulihim ak senu xel itam wa afsadat hata yaqnako alayhim ci ñom wa talathum te jeelena len tokhal na len laxasal na len al hawlif sen fitara yu baxi ak senu xel yi wa lo xamantene naturellement ñepp xam nañu baxu legi mom la nit ñi di def te graw ko han ah wala am ñoo xamne dañ koy def té japp ne dal non mais subhanallah hein xolal ñun biñu nekké xala buñu daan sétan suñu théâtre bi ngay gis dañuy sol yo xamantene ñun ñëpp dañ ko daan ñaawlu diin yiñ daan sol sen théâtre ñun ñëpp dañ ko daan ñaawlu alors que légui lolu ci gëna yim la bok té lolou ñu daan ñaawlu ñu ligi ni ci gëna yiw la bok lolou ku ko sol sax dañ nan ki dafa yiw lolou ma sha Allah law su yiw ngi ni ya subhanallah ya lolou ñu té may yaqku na ha subhanallah Allahu akbar subhanallah madam mo ne wa madati weena ala fitra ci fitra al ula bu ñeuk ba man ko xamantene man dana wey manam koku de ki nga xamantene mom ci fitra mu ñeuk ba la nekkon wala bok dana wey ala fitra til ula ci fitra gu ñeuk ga man kep ko xamantene sabaqat jitu na lo ho ñeel ko minallahi ci tukke ci yalla al husna matuk rafetal wa ñooñu mom ci fitra gu ñëk ga lañu wi ñoom lu jàmono yaq dañuy ñaawlu la dañuy ñaawlu affaire wa fa arsala bu ko defé mom yoni na ilayhim jëme ci ñoom rusuluhu ay yenen tam wa anzal alayhi salatu wassalam wa anzal mu ta alayhim ci ñoom kutubahu ay teeram bima ci li nga xamantene lepp lo xamantene yu waafiku dana depp fitrahum senu fitra wa qulhum ak senu xel fasdadu bu ko defé ñoom ñu yok bi zalika ci lolé yoni gi yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yoni ci ñoom ay yenenk alayhi salatu wassalam ak wacc gi nga xamantene wacc nak ci ñoom te téréem yi da fay yok ga yoyé nuran ak lèr ala nurun ci kaw lèr motax yahdi dana gindi allah bur yalla li nurihi jëm ci lèru alquran ak sunna man yashaa kep ko xamantene soob nako comme ni ko wax ci sura an-nur ayat 35 iza arifa bu xame hadha li min fam iza arifa bu xame hadha li famin dañu xamne xafa bok na ci khafa'isul ilahiyyati jago li nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala rek moko jago as-sujud moy sujud faman kep ko xamantene su tajada sujud na li ghayrihi ñeel kenen ku dul yalla faqad deug deug shabaha milalana al-makhluqu minde fi bihi ci mom yalla wa min hata bok na li nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala rek moko jago at-tawakkul moy di wëru gu mat sekk ci faban kep ko xamantene tawkala da nga wëru ala khayrihi jëm ci kenen wëru gu mat sekk faqat koku deug deug shabbahu melanako bihi ci borom bi subhanahu wa ta'ala wa minha ta bok na ci nga xamantene itam suñu borom subhanahu wa ta'ala rek moko jago at tawbatu tub faman kep ko xamantene taba da nga tub li ghayrihi jeng ci kenen kudul yalla faqat deug deug shabbahu melanako borom bi subhanahu wa ta'ala bihi ci koke wa minha ta bok ta ci nga xamantene batay sama borom subhanahu wa ta'ala rek moko jago al halafu moy di jin bismihi ci di ci turu koke ta'ziman ngir magal ko ijlal yekiti ko ci kaw lo ho ñel ko faman kep ko xamantene halafa da nga giñ bismihi wala nga wat ci turu koke faqat deug deug shabbahu melan rabbi ci koke hada di nak fi janib tashbih moy ci waluk melele xam nga giñ boy wat lolu moy dama ne damay tuddu ki nga xamantene da mag lol ci sama xol wala da nak mën nañu mo gëna mag ci sama xol ngir deggale ci li nga xamantene dama ko wara ak tuum manam dama ko wara deggal wala ci wanani mom sédé nako wala bok ma dakk ci tuuma gi ci wanani mom sédé na bi motax su fekkentene li nga djublu wulo ci ne mom mo gëna mag yalla ci sa xol wala yuma non koku bokkala bu ndaw bi la koku bokkala bu ndaw bi la way bu fekkene dañ ci djublu ne bu ki bi la bo bokkala bu mag la wala dañ mok yalla tolo ci sa xol motax nga wata comme ni nga mënon waté ci yalla kesse wala bok mom mo gëna mag yalla sax nga xamni mom bo waté ci mom ci sûr ki dinañ la deugal nga japp ne dal mom bo waté ci mom xamal ne do chaaxal so parce que ki mom buma waté ci mom duma chaaxal té buma waté ci yalla dama chaaxal lolou yéfer gu maggi la wa koku bu maggi la bokkala bu maggi la mune nak kon wa amma dal fi janibit tashabbuh ci walu melal nuru lu bi ci mom yalla mune fa man kep ko xamantene ta'azama dafa maglu wa takabbara tereereel wadaate mu wo annas nit ñi ila itra'ihi ci ñukoy tag tagal fil madhi ci diko tag wa ta'zimi ak diko magal wal khudu'i ak di toroxlu war rajay ak diko yaakar wa ta'liqul qalbi ak di acc xol bi bihi ci koke xawfan mo xam dañ ko ci acc ci walu ragal ko wara jaay an wala yaakar ko walti jaan ak wiru ci mom wasti anatan ak bisako ci mom nimbal gis nga kep ko xamantene loolu lay def faqat deug deug tashabbaha nuru lu billahi ci yalla wa naza'ahu ti khutuna ak mom fi rububiyyatihi ci momelam gu yaatu bi wa ilahiyyati wa ilahiyyatihi ak yello gim ko gimu yello ñu jaamu ko mom kesse wa huwa te mom haqiqun ku yello la bi an yuhnihi ci mu beedal ko mu toroxal ko allah bur yalla ghayatul hawan day toroxal wa yadhillu wal bak day beedal wa yadhilluhu mu toroxal ko ghayatul dhill day toroxal way ja'aluhu mu def ko taxta aqdami khalqihi ci ronu tanki minde fu mi waaw fo gise ko mel non apre ci souf lay mujju wa fi sahih bo deme ci sahih manam sahih al imam muslim rahimahullah ci hadith numero 2620 ding mune de nga gis ni anhu jele nañ ci mom sallallahu alayhi wa sallam annahu qala na dafa waxne yaqulu dana waxna allah bur yalla azza wa jalla magna tedna neena al azamatu magay izari koku sama lambay la wal kibriya wiri nak mom wirida yi moy sama kala moy limay tek ci kaw diko kolo manam diko kalo wala diko lambay parce que lambay ci souf lay ne rida moy li ne ci kaw fo gisse ensemble mom lañ wax hulla voilà moy comme pantalon ak chemise hulla lañ koy wax comme sabador ak chaya wala ak yepp sabador hulla lañ koy wax lol arab lol lay hulla moy ensemble bo xamne day am li ci kaw am li ci souf voilà izar moy bi ci souf mom nak aw lambay lay don nga xamne nak genre seur lay don dal voilà comme ñuy dem moy agni ak li ñuy sol wa lol izar la voilà legi nak li ci kaw moy lolou moy rida mune faman nazani kep ku ko ciok man wahidan ben rek min huma ci ñaar yi azabtuhu dana ko yob dana ko bugal mune wa idha kana te xolal mo xol lenen li gëna graw lolu li lay gëna won ne mbir mom kep ku ko def yel nona ci yalla toroxal ko gën jaa magi toroxal soufel ko te doy dal ko gën jaa magi doy dal ba pare def ko ci ronu tanki jaamum yep ñep fete ko kaw moy wa idha kana bu nekke al musawwir aji melale alladhi bi nga xamne yasna'u day defar as-surata mel gi moy image bi da koy defar bi yadihi ci loxom bu fekenteene kok nga xamne mom sculpteur la day def rek mu melal nak lo xamantene mom bay dund mu melal luy dund lo xamantene comme am fas la wala aw nak wala aw nit wala yoy mu sculpter ko defar ko bamu mel comme ñoña bu fekenteene koku min ashadun nas dafa bok ci ñi gëna tar azaban bugal yawmal qiyamati bis taxaway gi ni tashabbuhi ndax nuru nuru gi mu nuru billahi ci bur yalla fi mujrat sunafi ci defar kesse kesse kesse fa ma zannu ana lan ngay njott bit tashabbuhi ci kuy nuru nuru nak billahi ci yalla fi rububiyyati ci nek borom wal ilahiyyati ak nek ku yello ñu jaamu ko ñu drom lu dox ñu ci mu dafa defal rek ñu copie waaw ñu fi woon nek mu sox ñu drom kama kem ni nga xamantene xala wax nako annabi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mune ashadun nas gën ja tari nit azaban bugal yawmal qiyamati bis taxaway bi al musawwiruna al musawwiruna moy ñi nga xamantene dañuy melale moy dañuy sculpter di defar yu qalu lahum dañ nan dañ leen wax nan wax yo dundal leen ma xarab sum li ngeen dund hadith bob mi ngi ci imam bukhari rahmalahu sallahu alaihi wasallam hadith 5950 imam muslim hadith numero 2109 rahmatullahi alayhi وفي الصحيحين بودمي تي نياري صحيحي باتاي مانام صحيح الامام البخاري في حديث نمبر 5559 اك صحيح الامام مسلم في حديث نمبر 2111 ديغا فك ني عنه تيلو ننتي موم صلى الله عليه وسلم انه قال نا دافا وخنا قال وخنا الله بر الله عز وجل ماغنا تدنا ومن اظلم انا كان مو غنا تون mim man ci ki nga xamne wa manam ci mana amul kenn ku gëna ton mim man ci ko xamne na zahaba dafa dem yakhluqu bind khalqan ak bindef te khalqi kem sama mbind man fa yal fa